بسم اللہ الرحمن الرحیم. رد الحاد پر جاری یہ بیان، حقیقت یہ ہے کہ بہت ٹف، اسے انتہائی توجہ کے ساتھ اگر سنا جائے تو ہی سمجھ میں آ سکتا ہے. اور اس موضوع پر بحث کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کائنات کا سب سے اہم ترین اور بنیادی مسئلہ ہے. اگر اس مسئلے کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل خدا تعالی یہ پوچھ بیٹھے کہ تم نے تو سارے مسائل پر گفتگو کر لی تھی، لیکن سب سے اہم پہلو پر تم نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، اور وہ اہم پہلو میرے وجود کا تھا. سو ہم اس پہلو پر تفصیل سے بحث کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہے یا نہیں ہے، یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے. اور نہ یہ کوئی صرف فلسفیانہ مسئلہ بھی ہے، بلکہ یہ کائنات کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہماری حیات سے مطلوب کیا ہے، ہماری زندگی کی کامیابی کس راہ کو اختیار کرنے میں ہے، اور ناکامی کس راہ کو اختیار کرنے میں. اور ان تمام سوالوں کا قطعی طور پر اس وقت تک جواب نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ ہم ایک مسئلے کو نہ حل کر لیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کائنات اور یہ نوع انسانی کسی خالق کی تخلیق ہے، اور اس کے پیچھے کوئی منصوبہ اور کوئی مقصد کار فرما ہے یا نہیں. یا یہ کائنات آپ سے آپ بن گئی ہے، یہ نوع انسانی آپ سے آپ وجود میں آ گئی ہے. اس کائنات کا اور نوع انسانی کا نہ تو کوئی مقصد ہے، اور نہ تو یہ کسی منصوبے کے تحت برپا کی گئی ہے. ملحدین نے تو صاف انکار کر دیا ہے، ناستکوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ہستی نہیں ہے. اور اس طریقے سے وہ تمام بندھنوں سے آزاد ہو گئے ہیں. اب آئیے دیکھیں کہ خدا ہے یا نہیں، خدا ہے یا نہیں. اس سلسلے میں آپ تین موقف میں سے کوئی موقف اختیار کر سکتے ہیں. پہلا موقف تو یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، یہ پہلا موقف. پہلا موقف کیا ہے؟ خدا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم. دوسرا موقف، ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ خدا نہیں ہے. تیسرا موقف، ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ خدا ہے. ان تین مواقف میں سے کوئی بھی موقف آپ اختیار کر سکتے ہیں. ہر شخص کو چاہیے کہ غور و فکر کے بعد ان تینوں مواقف، ان تینوں اسٹینڈز میں سے کوئی اسٹینڈ اور کوئی موقف اختیار کرے اور اپنے موقف پر دلائل بھی پیش کرے کہ میں نے ان تینوں مواقف میں سے جو موقف اختیار کیا ہے، اس موقف کے اختیار کرنے کے لیے میرے پاس یہ یہ دلائل ہیں اور یہ یہ پروفس ہیں۔ آئیے پہلے اور دوسرے مواقف کے درمیان فرق کو اور زیادہ واضح کر لیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلا موقف ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہ قطعیت کے ساتھ کہ خدا نہیں ہے۔ اس کی تشریح اس طرح بھی کی جا سکتی ہے، پہلے موقف کی، کہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم خدا کے وجود کو تسلیم کر لیں، ساتھ ہی ہمارے پاس اس بات پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم خدا کے عدم وجود کو تسلیم کر لیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پہلے موقف کو اس طرح واضح طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا اقرار کر لیں، اور ساتھ ہی ہمارے پاس نہ تو کوئی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پر ہم خدا تعالی کے وجود کا انکار کر دیں۔ گویا کہ پہلے موقف کا ماننے والا اور پہلے اسٹینڈ کو اختیار کرنے والا نہ تو خدا کے اقرار کی پوزیشن میں رہتا ہے اور نہ تو خدا کے وجود کے انکار کی پوزیشن میں۔ ممکن ہے کہ خدا موجود ہو اور ممکن ہے کہ موجود نہ ہو۔ گویا کہ پہلے موقف کا اختیار کرنے والا اس بات کا قائل ہے کہ اس بات کا امکان ہے، پوسیبل ہے کہ ہو سکتا ہے موجود ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے موجود نہ ہو۔ اور دوسرا موقف بالکل واضح ہے کہ ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ان دونوں مواقف کو ایک اور بھی طریقے سے واضح کر لیں، جیسے کہ اس سیارے کے علاوہ، زمین ایک سیارہ ہے، اس سیارے کے علاوہ کسی اور سیارے پر بھی مخلوق کا وجود ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں سائنسداں متذبذب ہیں اور ان کے درمیان یہ طے شدہ امر نہیں ہے کہ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر بھی مخلوق ہے، لہذا اس مسئلے پر بھی ہم تین مواقف میں سے کوئی موقف اختیار کر سکتے ہیں۔ یوں کہیں کہ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر مخلوق ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ دوسرا موقف، ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ زمین کے علاوہ کسی سیارے پر مخلوق نہیں۔ اور تیسرا موقف، ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ زمین کے علاوہ بعض سیاروں پر مخلوق ہے۔ اب ان تینوں مواقف میں سے جو بھی موقف آپ اختیار کریں گے، آپ کو اس موقف کے اوپر دلیل دینی پڑے گی۔ ملحدین کے پاس پہلا موقف ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان کے ہاں پہلا موقف ہے لیکن وہ مغالطہ دیتے ہوئے دوسرے موقف کی دلیل دیتے ہیں۔ مثلا ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس موقف کو وہ دوسرے موقف میں گڈمٹ کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ ان کے مواقف الجھ گئے ہیں، ان سے کہا جائے کہ اپنا کوئی ایک صحیح موقع موقف اختیار کرو, صحیح موقف اپنا چوائس کرو اور اس موقف پر ہمیں دلیل دو. ملحدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں تک خدا کے وجود کا معاملہ ہے اس پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. ہاں خدا موجود نہیں ہے, اس پر عقلی دلائل موجود ہیں. بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ خدا کو عقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہاں خدا موجود نہیں ہے, اس کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. آپ اگر غور کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ناقابل تردید حقیقت آئے گی, وہ یہ کہ الہاد کا جو موقف ہے, ناستکتا کا جو اسٹینڈ ہے وہ انتہائی کمزور ہے, اسے عقل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. جبکہ خدا کے وجود پر عقلی دلائل بھی موجود ہیں, سائنٹیفک دلائل بھی موجود ہیں اور وجدان کی شہادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر موجود ہیں. ان سے یہ کہیے کہ بھائی اگر تم پہلا موقف اختیار کرتے ہو کہ بھائی اللہ موجود ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم, تو کم سے کم امکان تو ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے موجود ہو, ہو سکتا ہے موجود نہ ہو. اس امکان کو تسلیم کرتے ہوئے آپ تحقیق کیجئے. مثال اس کی, ایک آدمی لکھنؤ جا رہا ہے, دلی کے پلیٹ فارم پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ صرف ایک ٹرین کھڑی ہوئی ہے. ممکن ہے یہ ٹرین لکھنؤ بھی جاتی ہو اور ممکن ہے یہ کھڑی ہوئی ٹرین لکھنؤ نہ جاتی ہو, امکان ہے نہ جانے کا بھی اور جانے کا بھی. اب ظاہر ہے کہ اسے تحقیق کرنی پڑے گی, پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو ٹرین پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے یہ لکھنؤ جاتی ہے یا نہیں جاتی. اب جب اسے معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ لکھنؤ جاتی ہے تو بیٹھ جائے, اور اگر نہیں جاتی ہے تو نہ بیٹھے. تو ملحدین کو یہ چاہیے تھا کہ پہلا موقف اختیار کرتے اور اللہ کے وجود کا امکان تسلیم کر کے پھر تحقیق میں لگ جاتے, پھر یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر عقلی اور وجدانی اور سائنٹیفک دلائل مل جاتے تو مان لیتے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ ہونے پر ثبوت فراہم ہو جاتے, دلائل فراہم ہو جاتے, عقلی تجزیے فراہم ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانتے. لیکن انہوں نے پہلے اور دوسرے موقف کو گڈمٹ کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے, اور اگر اس پر کوئی عقلی دلیل دی جائے تو وہ دلیل انتہائی بودی ہوگی, انتہائی کمزور ہوگی. حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے, الہاد پر جو دلیل پیش کی جائے گی وہ دلیل بودی ہوگی اور کمزور ہوگی, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جو بھی دلیل پیش کی جائے گی وہ انتہائی مضبوط ہوگی, بودی نہیں ہوگی. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے. چلو تم پہلا موقف نہیں مانتے, دوسرا موقف تو تسلیم کرتے ہو نا, تم کہتے ہو کہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود نہیں ہے, اللہ موجود نہیں ہے. دلیل آپ اپنے اس موقف کی دلیل دیجئے. تو دلیل اس طرف سے یہ پیش کی جاتی ہے ناستکوں کی طرف سے اور ملحدین کی طرف سے کہ چونکہ کائنات محسوس ہوتی ہے اور اس کائنات کے پیچھے اگر کوئی ہستی ہوتی تو وہ بھی محسوس ہوتی, لہذا جو محسوس ہوتی ہے بس اسی کو مان لو, جو محسوس نہیں ہوتی اس کو مت مانو. کائنات محسوس ہوتی ہے مان لو کہ ازلی اور ابدی ہے, اور اس کے علاوہ جہاں تک خدا کا سوال ہے جسے تم اللہ کہتے ہو اور اس کائنات کا خالق سمجھتے ہو مانتے ہو, تو وہ چونکہ محسوس نہیں ہے لہذا اس کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دلیل ہے اور اسے فلسفیانہ اصطلاحوں سے انتہائی باروب بنا دیا گیا ہے کہ آدمی ان فلسفیانہ اصطلاحوں کو دیکھ لے تو مرعوب ہو جائے. حالانکہ جب ان فلسفیانہ دلائل کا تجزیہ کیا جائے گا, ان فلسفیانہ اصطلاحوں کی انالائسس کی جائے گی تو یہی ایک سادہ سی بات ہمارے سامنے آئے گی کہ خدا چونکہ دکھائی نہیں دیتا اس وجہ سے ہم اس کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. چلو اس دلائل کے ہم اکیڈمک انالائسس کرتے ہیں اور علمی تجزیہ کرتے ہیں اس دلیل کا. خدا دکھائی نہیں دیتا, حواس سے نظر نہیں آتا, حواس سے معلوم نہیں ہوتا, لہذا خدا موجود نہیں ہے. آئیے ملحدین کی اور ناستکوں کی اس دلیل کا اکیڈمک انالائسس اور اسی طریقے سے علمی تجزیہ کرتے ہیں. علمی تجزیہ کس طرح کرتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منکرین خدا اور ملحدین اور ناستک حضرات انکار خدا کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ وہ حواس سے نظر نہیں آتا لہذا اس کے ماننے کا, اس کے وجود کے تسلیم کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آئیے اس دلیل کا ہم سب سے پہلے علمی تجزیہ کر لیتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ خدا حواس سے معلوم نہیں ہوتا. اس دلیل کی اگر انالائسس کی جائے, اس دلیل کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہمیں اس دلیل کے تین اجزاء معلوم ہوتے ہیں. پہلا جز تو اس دلیل کا یہ ہے کہ علم کا ذریعہ صرف اور صرف حواس ہیں. حواس کے علاوہ علم کا اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. حواس کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے. آنکھ, ناک, کان, زبان, یہ تمام کے تمام اعضا حواس کہلاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی محسوس اور معلوم نہیں ہوتا. تو جب ان کی دلیل کا تجزیہ کیا گیا تو ہمیں ان کی دلیل کے اندر تین اجزاء ملے. پہلا جز کہ حواس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ علم ہے ہی نہیں. علم کا ذریعہ صرف اور صرف حواس ہیں. دلیل کا دوسرا جز, جو چیز حواس سے معلوم نہ ہو وہ موجود ہی نہیں ہے. اور تیسرا جز دلیل کا کہ خدا حواس سے معلوم نہیں ہوتا. اب ان تینوں اجزاء میں سے کسی ایک جز کو اگر باطل کر دیا جائے تو ان کی دلیل کی پوری عمارت منہدم ہو جائے گی اور ان کے استدلال کا سارا زور ختم ہو جائے گا, استدلال کا سارا طلسم ٹوٹ جائے گا. تو آئیے ہم اس دلیل کے پہلے جز کو سامنے رکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ دلیل کا یہ جز کہاں تک صحیح ہے. یہ جز جیسا کہ معلوم ہوا کہ وہ ہے کہ معلومات کا ذریعہ صرف اور صرف حواس ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ معلومات کا ذریعہ صرف اور صرف حواس ہیں, اس کی کوئی عقلی دلیل ہے تمہارے پاس؟ بولے عقلی دلیل تو نہیں ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے اس دعوے پر کوئی تجرباتی دلیل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پر نہ تو کوئی عقلی دلیل ملحدین کے پاس ہے اور نہ تو تجرباتی دلیل. عقلی دلیل تو سرے سے ہے ہی نہیں. اور تجربہ کسے کہتے ہیں؟ تجربہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز معلوم ہوئی. بس تجربہ یہ نہیں بتاتا کہ معلومات کے ممکنہ ذرائع بس یہی ہیں. مثلا ایک آدمی کو پتھری کی بیماری ہو گئی ہے, پہلے علاج کا طریقہ یہ تھا کہ اسے کچھ دوائیاں دی جاتی تھی, اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ علاج ڈھونڈا گیا کہ آپریشن کر کے اس پتھری کو نکال لیا جائے. اس وقت اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ یہ بتاؤ کہ پتھری کے ممکنہ علاج اور معالجے کیا کیا ہیں، پتھری نکالنے کے طبی ممکنہ ذرائع کیا کیا ہیں، تو وہ یہی جواب دیتا کہ یا تو آپ دوائیاں کھائیے اور دوائیوں سے اگر ٹھیک نہ ہو تو آپریشن کروا لیجئے۔ لیکن اب ایک مشین وجود میں آ گئی ہے کہ جہاں پتھری ہے اس کے سامنے جسم کے حصے پر مشین کو رکھ دیا جائے، مشین پتھری کو پگھلا کر کے پیشاب کے راستے سے باہر نکال دے گی۔ جب تک یہ مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ پتھری کے علاج کے ممکنہ ذرائع بس دو ہی ہیں، ایک دوا کے ذریعے اور دوسرے آپریشن کے ذریعے؟ گویا کہ تجربہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز کے ذریعے کون سی چیز معلوم ہوئی، تجربہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اس چیز کے علم کے بس ممکنہ ذرائع صرف یہی ہیں، اور بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آگے بڑھیں۔ حواس کا جہاں تک معاملہ ہے، حواس سے جو علم ہوتا ہے بڑا محدود علم ہوتا ہے اور بڑا ناقص، اور کبھی کبھی تو حواس دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ حواس سے ہمیں محدود علم حاصل ہوتا ہے اور ایک خاص دائرے میں، محدود دائرے میں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ مثلا آنکھ ایک حاسہ ہے، ہمیں اس کے ذریعے ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ کیا؟ ہم منہ سے بلغم نکالتے ہیں اور اس بلغم کو ایک شیشے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، آنکھ سے تو وہ بلغم نظر نہیں آ بلغم نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ اور نظر آ رہا ہے آنکھ کے ذریعے؟ نہیں۔ اب آپ ایک خوردبین لے لیجئے اور اسے نگاہوں کے سامنے لائیے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اس بلغم کے اندر بڑے بڑے جراثیم کود رہے ہیں۔ دیکھو قوت باصرہ سے دیکھنے کا جو حادثہ ہے اس سے ہمیں ایک محدود علم حاصل ہوا۔ کیا؟ ہمیں صرف شیشے پر بلغم کی پھٹکی دکھائی دے رہی ہے، بس بلغم میں کیا ہے یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب ہم نے خوردبین جو ایک آلہ ہے جو باریک چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتی ہے، اس آلے کو ہم نے استعمال کیا تو ہمیں ایک دوسری چیز نظر آئی۔ کیا؟ کہ بلغم کی اس پھٹکی کے اندر بڑے بڑے جراثیم کود رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہوا کہ حواس کے ذریعے محدود علم حاصل ہوتا ہے اور ایک محدود دائرے میں۔ مثلا آنکھ کے ذریعے آدمی دیکھتا ہے، کہاں تک دیکھ لیتا ہے؟ ہم کیا اپنی آنکھ سے دنیا کے آخری کنارے تک دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ دیکھنے کا بھی ایک محدود دائرہ ہے۔ ہماری نگاہ خاص فاصلے تک چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، اس کے بعد چیزیں دھندلی سے دھندلی ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ لہذا یہ دعویٰ بھی صحیح ہوا کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے محدود دائرے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور حواس تو دھوکے میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ مطلب ٹرین چل رہی ہے، ٹرین کے باہر ذرا نگاہ دوڑائیے تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ باہر کی چیزیں سب پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہیں، مخالف سمت میں دوڑ رہی ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے جو حادثہ بتا رہا ہے؟ حادثے سے ہمیں جو علم حاصل ہو رہا ہے کیا یہ حقیقت ہے؟ پیڑ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، کھیتیاں اپنی جگہ جمی ہوئی ہیں، بھاگنے کا کام، حرکت کا کام ٹرین انجام دے رہی ہے۔ یہاں حادثے سے ہمیں دھوکہ ہو گیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ چیزیں بھاگ رہی ہیں حالانکہ ٹرین حرکت میں ہے۔ حادثے نے دھوکہ دیا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یہ حادثے بہت جگہوں پر ہمیں دھوکے میں ڈال دیتے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ حواس کے ذریعے ہمیں محدود علم حاصل ہوتا ہے اور حواس کے ذریعے ہمیں ایک محدود دائرے میں معلومات کا حصول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حواس اتنے ناقص ہیں کہ وہ ہمیں کبھی کبھی دھوکے میں بھی ڈال دیتے ہیں, اور کبھی کبھی نہیں بسا اوقات ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں, دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حواس کو تیز کرنے کے لیے, حواس کی قوت کو بڑھانے کے لیے آلات ایجاد کیے گئے. مثلا ہمیں بلغم میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی, حواس کے ذریعے ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ بلغم میں کیا ہے, تو ہم نے ایک آلہ ایجاد کیا. اب اس آلے کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ صرف بلغم ہی شیشے کے اوپر نہیں ہے, بلکہ بلغم کے اندر بڑے بڑے جراثیم کود رہے ہیں. تو گویا کہ بعض آلات حواس کو سہارا دیتے ہیں, حواس کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں, حواس کو تیز کر دیتے ہیں. اور بعض آلات ایسے ہیں جن میں حواس کا کوئی دخل نہیں ہوتا, وہ معلومات کے مستقل ذرائع ہیں. مثلا ایک آدمی کام میں مشغول ہے, اچانک اسے گھر جانے کا خیال پیدا ہوتا ہے, وہ فوراً اپنی کلائی پر بندی ہوئی رسٹ واچ کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تو اس میں 12 بج رہے ہیں, اور فوراً وہ تمام کام چھوڑ کر کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ 12 بجنے کا علم کس نے دیا؟ حواس نے؟ نہیں, آلے نے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف حواس ہی ذرائع علم نہیں ہے, بلکہ حواس کے ذریعے کچھ آلات ہم نے بنائے ہیں, اور یہ آلات علم کے مستقل ذرائع ہیں. تو لہذا ان کی دلیل کا پہلا جز باطل ہو گیا کہ حواس ہی صرف علم کے ذرائع ہیں. یہاں تو آلات بھی جن کا حواس کا جن میں حواس کا کوئی دخل نہیں ہوتا, وہ بھی معلومات کے ذرائع ہیں. گھڑی نے 12 بجانے کا کام انجام دیا ہے, 12 بجنے کی معلومات اس آلے نے دیا ہے, اس میں ہمارے حواس کا کوئی دخل نہیں ہوا. دیکھو آلے نے ہمیں علم دیا, اس کا مطلب یہ کہ حواس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ آلات ایسے ہیں جو معلومات کا ذریعہ ہیں. لہذا دلیل کا پہلا جز باطل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ عقل بھی حقیقی ذریعہ علم ہے, عقل الگ چیز ہے, حواس الگ چیز. عقل جو ہے حواس سے الگ ایک چیز ہے. دیکھو ایک آدمی پاگل ہو جاتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اس آدمی کی عقل زائل ہو گئی ہے. اس کو اور واضح طریقے سے کہو, اس آدمی کے دماغ کے اندر خرابی واقع ہو گئی ہے, اس آدمی کا سرے سے دماغ ہی نہیں ہے. یہ بات ہم کہتے ہیں جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کی کھوپڑی میں دماغ ہی نہیں ہے, عقل ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاگل ہو جانے کے بعد آدمی شریعت کا مکلف نہیں رہتا. سوال یہ ہے کہ کوئی چیز نکل گئی ہے جس کی وجہ سے آدمی اب شریعت کا مکلف نہیں رہا, جبکہ پاگل چھوتا بھی ہے, ٹھنڈی اور گرمی کو محسوس کرتا ہے, آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتا ہے, خوشبو اور بدبو کو ناک سے محسوس کرتا ہے, بھلی اور بری آوازوں, تیز اور باریک آوازوں کو کانوں سے سنتا ہے. دیکھو عقل نہیں ہے لیکن حواس موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل الگ چیز ہے اور حواس الگ چیز ہیں. اب عقل بھی معلومات کا ذریعہ ہے یا نہیں دیکھ لیتے ہیں. ایک آدمی ایک بستی سے گزرتا ہے اور بستی خالی پڑی ہے, فوراً یہ سمجھ جائے گا کہ اس بستی کے اندر کبھی آدمی رہے ہوں گے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, کہ ایک نبی ہے, نبی کا نام یہاں نہیں بتایا گیا ہے. مشہور یہ ہے کہ یہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے. ان کا گزر ایک بستی پر سے ہوتا ہے, پوری کی پوری بستی کھنڈرات میں تبدیل ہوئی رہتی ہے, مکانات اپنی چھتوں پر ڈھہے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی ٹٹیوں پر ڈھہے ہوئے رہتے ہیں, چاروں طرف کھڈر ہی کھڈر نظر آ رہے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے, مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے معلوم کیا کہ پہلے یہاں ایک بستی تھی جو اب کھنڈر کی شکل میں موجود ہے, اور جب بستی تھی تو یہاں کچھ لوگ رہتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے یا تو انہیں عذاب کے ذریعے برباد کر دیا یا اسی طریقے سے ان کی روحیں قبض کر لی, مر گئے لوگ, کچھ باقی تھے وہ اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے, اور بستی کافی دنوں کے بعد کھنڈر میں تبدیل ہو گئی. سوال یہ ہے کہ کھنڈر سے بستی کی معلومات کس نے دی, کھنڈر کو دیکھ کر بستی کا علم کس نے دیا؟ عقل نے دیا. گویا کہ عقل بھی ایک ممکنہ ذریعہ ہے حصول علم کا. ایک دیہاتی سے کسی فلسفی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ وہ موجود ہے. سادہ سیدھا دیہاتی سیدھی سادی دلیل دیتا ہے, لیکن اگر اس دلیل کی گہرائیوں میں جاؤ تو وہ دلیل اپنی نوعیت میں بڑی لاجواب دلیل ہے. وہ کہتا ہے کہ البارۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر والسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج فکیف لا تدل علی الصانع العلیم الخبیر. کہتا ہے کہ اونٹ کا یہ پیخانہ, اونٹ کی یہ میگنی بتا رہی ہے کہ اس راستے سے اونٹ گیا ہے, اور یہ قدموں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ ادھر سے کچھ انسانوں کا گزر ہوا ہے, اور یہ برجوں والا آسمان موجود, اور یہ زمین پوری اس اتوں کے ساتھ موجود. تو بھلا بتاؤ کہ میگنی اونٹ کی اونٹ کے گزرنے پر دلیل, قدموں کے نشانات گزرنے والوں کے اوپر دلیل, تو یہ کیا برجوں والا آسمان اور یہ پوری وسعتوں کے ساتھ موجود زمین کیا اللہ تبارک و تعالی کے خالق ہونے اور اس کے سانے ہونے پر دلیل نہیں ہے؟ یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہستی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے اور مدبر اور منتظم ہے؟ سوال یہ ہے کہ اونٹ کی میگنی کو دیکھ کر اونٹ پر استدلال کس نے کیا, کس نے بتایا؟ عقل نے. عقل سے پتا چلا کہ اگر اونٹ یہاں سے نہ گیا ہوتا تو میگنی یہاں کیوں ہوتی؟ اچھا یہ بتاؤ, دھواں اگر دیکھ لو تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نیچے آگ جل رہی ہوگی, اس لیے کہ دھواں بغیر آگ کے موجود نہیں ہوتا. لہذا جہاں بھی دھواں نظر آئے, آگ نظر نہیں آ رہی ہے, تب بھی آدمی کہہ دے گا کہ وہاں آگ جل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آگ کا علم کس نے دیا دھواں دیکھ کر کے؟ عقل نے دیا کہ اگر دھواں موجود ہے تو آگ ہوگی, اس لیے کہ بغیر آگ کے دھواں کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے. تو گویا کہ عقل بھی علم کا ایک ذریعہ ہے. لہذا یہ کہنا کہ صرف حواس ہی ذرائع علم ہے سراسر لغو اور لایعنی بات ہے. لہذا دلیل کا پہلا جز تو باطل ہو گیا. لہذا جب دلیل کا ایک جز باطل ہو گیا تو اب بقیہ دو جزوں کو اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن ہم بقیہ اگر دو جزوں کو بھی باطل کر دیں دلائل سے تو کیا کہنے ہیں؟ حالانکہ اب مزید ضرورت نہیں ہے کہ ان دونوں دلیلوں کو بھی باطل کیا جائے. چلیے ان دو دلیلوں کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں. جو چیز حواس سے معلوم نہ ہو وہ چیز موجود ہی نہیں. اچھا ان میں سے کتنے آدمی ہم میرے گاؤں گئے؟ کوئی نہیں گیا ہے. ان میں سے کتنے آدمی ہیں جو بریلی نہیں گئے؟ ان میں سے کتنے آدمی ہیں جنہوں نے کلکتہ نہیں دیکھا ہے؟ لیکن میرے گاؤں کے ہونے کا مکمل یقین ہے آپ کو, کلکتہ کے موجود ہونے کا مکمل یقین ہے آپ کو, بریلی کے ہونے کا مکمل یقین ہے آپ کو. سوال یہ ہے کہ آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, کانوں سے وہاں موجود لوگوں کی آوازیں نہیں سنی, ناک سے وہاں کی خوشبو نہیں سونگی, وہاں کے کھانوں کا زبان سے ذائقہ آپ نے نہیں لیا, پھر کیسے آپ نے کہہ دیا, کیسے یقین کر لیا آپ نے کہ بریلی موجود, کلکتہ موجود اور میرا گاؤں موجود؟ تو عدم علم سے عدم وجود کا استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تو وہ چیز موجود ہی نہیں, آپ نے اس چیز کو دیکھا نہیں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. لہذا دلیل کا دوسرا جز بھی باطل، کہ جو چیز حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، سراسر باطل ہے۔ بریلی کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن بریلی موجود ہے، لہذا دوسری دلیل کا جو دوسرا جز وہ بھی باطل، بالبداہت باطل۔ اور تیسرا جز، خدا حواس کے ذریعے نظر نہیں آتا۔ کتنی لغو بات ہے، کتنا لغو مطالبہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی آدمی اپنی چھوٹی سی کوٹھری کے اندر گھس جائے اور دروازہ بند کر لے اور یہ کہے کہ یہاں سے مجھے پوری دنیا کیوں نہیں نظر آ رہی ہے۔ ابے تو ایک چھوٹی سی کوٹھری میں بند ہے، دروازہ بند کیے ہوئے ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ چھوٹی سی کوٹھری سے مجھے پوری دنیا کیوں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی مطالبہ کرے کہ یہ مشین موجود ہے تو اس سے مشین کے بنانے والے کو ہم کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مشین سے مشین کے بنانے والے کو باہر نہیں نکالا جا سکتا، اگر مشین کے بنانے والے کو دیکھنا ہے تو مشین سے باہر دیکھو، مشین کے اندر نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، وہ کائنات کے اندر نہیں ہے، کائنات کے باہر ہے۔ لہذا اگر تم اس کو دیکھنا چاہو تو کائنات کے باہر جاؤ، اور کائنات کے باہر تم جا ہی نہیں سکتے۔ جس طرح تم اپنی چھوٹی سی کوٹھری میں بیٹھ کر کے یہ مطالبہ کرو کہ مجھے پوری دنیا نظر آ جانی چاہیے، ایک حماقت آمیز مطالبہ ہے۔ اسی طریقے سے کائنات میں موجود رہتے ہوئے کائنات سے باہر موجود ایک ہستی کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمیں حواس سے کیوں نظر نہیں آتا، ایک عجیب و غریب مطالبہ ہے، ایک لغو مطالبہ ہے، ایک لایعنی مطالبہ ہے۔ لہذا دلیل کے جو تین اجزاء سے تینوں کے تینوں کو ہم نے باطل کر دیا ہے، لہذا استدلال کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہی۔ لہذا خدا محسوس نہیں ہوتا، حواس کے ذریعے نظر نہیں آتا، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے، تمہارا یہ دعویٰ اور تمہاری یہ دلیل بالکل باطل ہے، لغو ہے۔ دوسری دلیل بڑے تین طرح سے پیش کرتے ہیں یہ خدا کے انکار کرنے والے اور ملحدین۔ اور یہ جان لو کہ جب آدمی خدا کا انکار کر دیتا ہے تو عقل نام کی کوئی چیز اس کی کھوپڑی میں نہیں رہ جاتی، اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار اس وقت کرتا ہے جب آدمی کا دماغ، آدمی کی عقل بالکل معاف ہو جائے۔ اب عقل کو معاف کوئی بھی چیز کر سکتی ہے، اس کی شرارت، اس کا اعناد، اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کی دولت، اس کا علم، کوئی بھی چیز اس کے عقل کو معاف کر سکتی ہے، اس کے دماغ کو خراب کر سکتی ہے۔ جتنے بھی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں سب کے دماغ کو، سب کی عقلوں کو کسی نہ کسی چیز نے برباد ضرور کیا ہے، اور عقل کے برباد ہو جانے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی اوٹ پٹانگ دلیلیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ایک دلیل دیکھو، بظاہر بہت بھاری معلوم ہوتی ہے لیکن جب دلیل کے اوپر غور کیا جائے تو بالکل لچر معلوم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا پرستی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے لیکن الہاد کے لیے، ناستکتا کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا پرستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کے وجود کی دلیل دیں، ہم لوگوں کو خدا کے وجود کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کے انکار کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہے ہمیں۔ بس ہم کو صرف اتنا کام کرنا ہے کہ خدا پرست اللہ کے وجود پر جو دلائل پیش کرے ان دلائل کا کھوکھلاپن واضح کر دیں، بس۔ اور اگر کوئی خدا پرست یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور اپنے اس دعوے پر دلائل اور شواہد نہ فراہم کر سکے تو سمجھو دعویٰ باطل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور اپنے اس دعوے پر شواہد اور دلائل نہیں لا سکتا تو سمجھو دعویٰ باطل ہے۔ صحیح ہے؟ غلط ہے یہ، اس لیے کہ کسی آدمی نے دعویٰ کیا، کوئی بھی دعویٰ، اور اس دعوے پر دلائل نہیں لا سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے کا ثبوت نہیں دے سکا ہے، وہ اپنے دعوے پر دلیل نہیں لا سکا ہے، کوئی شاہد نہیں لا سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل نہیں ملی تو دعویٰ غلط ہے۔ غور کیجئے، کسی دعوے پر اگر ثبوت فراہم نہ ہو، دلائل اکٹھا نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعویٰ غلط ہے۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس دعوے پر دلیل نہیں ملی، شواہد فراہم نہیں ہوئے، دلائل فراہم نہیں ہوئے، سرے سے دعویٰ ہی غلط ہے، بالکل غلط بات ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ موجود ہے اور سامنے والے کے سامنے کوئی دلیل نہ پیش کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے وجود کا دعویٰ غلط ہے. ہاں اتنا ہے کہ دلیل نہیں دے سکا, ثبوت فراہم نہیں کر سکا. لہذا ملحد اگر کوئی اس طریقے کی بات کہے تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم خدا کے وجود پر اگر کوئی دلیل نہیں دے سکے عقل اور تجربے کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا دعویٰ غلط ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ غلط ہے تو آپ ایک بدی ہی چیز کا انکار کر رہے ہیں. جج کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد جج یہ دیکھتا ہے کہ مدعی کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ صرف اس بات کے پیش نظر مدعی کے خلاف فیصلہ کر دے گا کہ مدعی کے پاس دلائل اور شواہد موجود نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا مدعی کا دعویٰ غلط ہے. میری بات کو وکلاء حضرات بھی سن رہے ہیں اور جو لا سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. میری بات بالکل 100% درست ہے. جج یہی کہے گا کہ جہاں تک دعوے کا معاملہ ہے دعوے کے بارے میں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ دعوے پر شواہد اور دلائل فراہم نہیں ہوئے. جج یہ نہیں کہہ سکتا تمہارا دعویٰ غلط ہے اور نہیں یہ کہہ سکتا کہ تمہارا دعویٰ غلط نہیں ہے. ممکن ہے تمہارا دعویٰ صحیح ہو, ممکن ہے تمہارا دعویٰ غلط ہو. اگر مدعی اپنے دعوے کی دلیل میں کچھ نہ کہہ سکے, دلائل اور شواہد نہ فراہم کر سکے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعویٰ غلط ہے. اتنا ہوا کہ اپنے دعوے پر وہ دلائل اور شواہد فراہم نہیں کر سکا. دوسری دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق مان لیا جائے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے, تو خدا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اس دلیل کو بڑے تمطراق سے پیش کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق خدا, تو خدا کا خالق کون؟ اور برطانیہ کے مشہور مفکر برٹرینڈ رسل نے اسی بنا پر اللہ کے وجود کا انکار کر دیا کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اس بات پر جب میں نے سوچا کہ جب اس کائنات کا خالق خدا ہے تو خدا کا خالق کون ہے, اور جب مجھے جواب نہیں مل سکا تو میں نے انکار کر دیا. حالانکہ امریکہ کے مشہور سائنسدان نے برٹرینڈ رسل کا جواب دے دیا ہے. عجیب و غریب جواب ہے. کہتا ہے کہ سائنس کے جتنے بھی زیادہ کلیات ہیں تمام کلیات کا یہی حال ہے. ہر جنرل رول اور ہر کلیے کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کلیے پر کوئی نہ کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جس سوال کا جواب نہیں ملتا ہے. اس نے تو اتنا کہا, لیکن میں آگے بڑھ کر کے یہاں تک کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں تمام سوالوں کے جواب کا سلسلہ ایک ایسے آخری مرحلے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں پر سوال موجود رہتا ہے لیکن جوابات موجود نہیں رہتے. مثلا میں پوچھتا ہوں کہ پانی کیا ہے آپ سے, آپ یہ کہتے ہیں کہ پانی ایک سیال مادہ ہے, بہنے والی چیز. میرا دوسرا سوال, پانی بہتا کیوں ہے؟ اب وہ دلیل دیتا ہے کہ پانی اس لیے بہتا ہے اس لیے کہ پانی کا طبعی خاصہ سیلانیت. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس پانی کا طبعی خاصہ سیلانیت ہی کیوں ہے؟ بس جواب کا مرحلہ آخری مرحلہ ہو گیا, آگے کوئی جواب نہیں, آگے کوئی جواب نہیں. یہ کیا ہے؟ پانی ہے. پانی کیا ہے؟ بہنے والا مادہ ہے. پانی بہتا کیوں ہے؟ اس کا طبعی خاصہ ہے. طبعی خاصہ کیوں ہے؟ جواب بند. اب آگے کوئی جواب نہیں. لہذا ہمارا دعویٰ اپنی جگہ بالکل درست کہ دنیا کے تمام سوالات کے جواب کا سلسلہ ایک ایسے آخری مرحلے پر ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. جب تمام چیزوں کے اوپر کیے گئے سوالات کا یہ حال ہے تو اگر اللہ کے بارے میں بھی ایک سوال اگر حل نہیں ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہ ہو. بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ان سے متعلق کوئی نہ کوئی سوال حل نہیں ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ سوال حل نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے, یہ وحی الہی کے اندر کتاب ہے سید احمد اکبر آبادی صاحب کی مقدمے کے اندر یہ بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے. اچھا اب اس کے تحقیقی جواب کی طرف آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شبہ کو شیطانی وسوسہ آج سے 1400 سال پہلے ہی قرار دے دیا تھا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس, شیطان ہی تو آدمی کو ناستک بناتا ہے. ناستک سوال کرتا ہے کہ ہم جب گرتے ہیں اونچائی سے تو پیر فریکچر ہو جاتا ہے, اور آدم کو جب آسمان سے یا جنت سے زمین پر پھینکا گیا کہیں کوئی فریکچر نہیں ہوا. ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو یہ بتا کہ بچے کے جسم میں جان ڈال دی گئی, ماں کے رحم میں ہے, 3 تاریکیوں میں ہے, جھلیوں میں لپٹا ہوا ہے, ہوا کا گزر نہیں ہے, دنیاوی ماحول کا گزر نہیں ہے, لیکن روح ڈالے جانے کے بہت عرصے تک وہ زندہ رہتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیاوی ماحول جو اس کو حاصل نہیں ہے, اس ماحول کے بغیر وہ وہاں زندہ کیسے ہے؟ اور تو بھی تو وہی تھا, بغیر دنیاوی ماحول کے تجھے زندہ کس نے رکھا؟ تیری ماں نے, ماں کے ارادے کا تو کوئی دخل ہی نہیں تھا. تیرے باپ نے, باپ کے ارادے کا تو کوئی دخل نہیں تھا. پھر کس نے رکھا؟ دنیاوی ماحول نہیں تھا, پھر بھی تیرے زندہ رہنے کے لیے جس ماحول کی ضرورت تھی وہ ماحول اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے رحم میں پیدا کر دیا. تجھے اس کا اقرار ہے کہ نہیں؟ اقرار ہے. تو جو ذات ایسا کر سکتی ہے, حضرت آدم کو اگر جنت سے زمین کی طرف پھینک دے رہے جس طرح ہم اونچائی سے نیچے آ جاتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں تھا, جس طرح آدمی ہوائی جہاز میں ہو اور ناگہانی کوئی خطرہ پیش آ جائے پیراشوٹ سے زمین کے اوپر اتر جاتا ہے, اس طریقے کا کوئی معاملہ حضرت آدم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوگا؟ چلو ہم تو یہی تسلیم کرتے ہیں, لیکن اگر تو تسلیم نہیں کرتا اور تو یہ کہتا ہے کہ ان کا پیر بھی ٹوٹ جانا چاہیے تھا جس طریقے سے ہم اونچائی سے پستی کی طرف آتے ہیں, تو اس طریقے کی حالت ہماری ہو جاتی ہے تو ان کی بھی حالت ہونی چاہیے تھی. تو ہم یہی سوال اس سے کریں گے کہ دیکھ وہ زندہ کیوں ہے وہاں دوسرے ماحول کے اندر, اور اگر وہی ماحول تیرے لیے پیدا کر دیا جائے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد تو تو اس ماحول کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا, ایسا کیوں ہے؟ تو اس طریقے سے ناستکوں کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ کسی ٹھوس دلیل پر مبنی نہیں, ان کی ساری باتیں لچر پوچھ ہیں. انہی میں سے یہ دلیل بھی ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ خدا, تو خدا کا خالق کون؟ بظاہر یہ دلیل اور یہ عقدہ لائن حل نظر آتا ہے اور ایک الجھی ہوئی دلیل نظر آتی ہے, لیکن غور کیجئے تو بڑی لچر اور بڑی فضول دلیل ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم کائنات کو اور خدا کو دونوں کو ایک سطح پر رکھ کر سوچ رہے ہو. کائنات پیدا کی گئی, اللہ پیدا کیا گیا, تو گویا کہ دونوں کو ایک سطح پر رکھ کر سوچ رہے ہو. گھوڑے گھوڑے کا مقابلہ ہوتا ہے, گھوڑے اور گدھے کا مقابلہ نہیں ہوتا. کائنات کو جو کہ مخلوق ہے اور خالق جس نے پیدا کیا, دونوں کو ایک سطح پر رکھ کر کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ جبکہ تم یہ مان چکے ہو کہ کائنات کا خالق اللہ, تو اللہ کا خالق ہو, تو اللہ کو خالق مانا نا تم نے, لہذا اب کائنات کو اور اللہ کو دونوں کو ایک سطح پر رکھ کر نہیں سوچا جا سکتا. دلیل یوں لچر ہے, یوں فضول ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وسوسہ کیسے قرار دیا کہ آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے وسوسہ دیتا ہے, کیا کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا, اس طرح کس نے پیدا کیا, اس چیز کو کس نے پیدا کیا, اس طرح کیسے پیدا کیا, کس نے پیدا کیا, اور یہاں تک کہ سوالات کا سلسلہ, وسوسے کا سلسلہ دراز کرتے ہوئے اس مرحلے میں آتا ہے کہ من خلق اللہ, اللہ کو کس نے پیدا کیا. وہی شبہ جو برٹرینڈ رسل کو ہوا 1400 سال پہلے بھی, یہ شبہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وسوسے شیطانی قرار دیا. لہذا ایسا کوئی آدمی وسوسہ پیش کرے تو وہ بھی وسوسے شیطانی ہے, اور آپ کو معلوم ہے وسوسے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. لہذا ایسے سوال کرنے والے کے سوال کی کوئی بنیاد نہیں ہے, لچر بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوال کو لچر قرار دیا ہے. اور لچر کیسے, اس کو ذرا پھیلا کر یوں سمجھ لیں کہ کائنات کا خالق اللہ, تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تجھے کہتا کائنات کا خالق خدا, تو خدا کا خالق کون؟ تو پہلے یہ متعین کر لے کہ خدا کہتے کس کو ہیں, اس کے بعد خدا کو کس نے پیدا کیا بات بعد میں آئے گی. یہ تو مانتا ہے کہ کائنات کا خالق خدا, اب سوال کو آگے بڑھاتا ہے تو خدا کا خالق کون, تو پہلے یہ بتا کہ خدا ہے کون, تو یہ بتائے گا. اور اگر نہ بتا سکے تو ہم بتائیں گے کہ خدا کہتے ہیں جس کو نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کی کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا. تو گویا کہ سوال یہ ہوا کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس کو کس نے پیدا کیا. سوال بالکل معمل ہے, سوال بالکل لغو ہے. جب خدا کا مطلب یہ ہو اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, تو من خلق اللہ کا مطلب ہو اس کو جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس کو کس نے پیدا کیا. ایک لایانی سوال ہے, ایک وسوسہ شیطانی ہے جو مغالطے پر مبنی ہے. لہذا دوسرے سوال کے اندر بھی کوئی دم نہیں ہے. اور دیکھو کسی بھی نقطۂ نظر کی صحت یا سقم کو پرکھنے کے لیے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کوئی نقطۂ نظر ہو, یہ صحیح ہے نقطۂ نظر یا غلط ہے, پہلے ان کے دلائل کو دیکھو, اور دلائل کے دیکھنے کے بعد یہ دیکھو کہ اس نقطۂ نظر کا انسانی زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے, اس نقطۂ نظر کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی پر. اب دیکھو الہاد صحیح ہے یا خدا پرستی, الہاد کا نقطۂ نظر صحیح ہے, ناستکتا کا نقطۂ نظر, ناستکتا کا لک آؤٹ صحیح ہے یا خدا پرستی کا نقطۂ نظر, خدا پرستی کا لک آؤٹ. یہ دیکھو دونوں کے دلائل دیکھو تو الہاد کا موقف کمزور ہے, الہاد پر جو دلائل ہے کمزور ہے, خدا پرستی کے دلائل مضبوط ہیں اور خدا پرستی کا موقف صحیح ہے. اب دیکھو کہ انسانی زندگی پر ان دونوں کا اثر کیا پڑتا ہے, الہاد کا اثر انسانی زندگی پر کیا پڑتا ہے. ارے جو بادشاہ ملحد ہو وہ اپنی رعایا پر کتنا ظلم اٹھائے گا معلوم ہے, کتنے ڈکٹیٹر گزرے ہیں, کتنے عامر گزرے ہیں, اسی طریقے سے کتنے ڈکٹیٹر لوگ گزرے ہیں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا, من مانی کی انہوں نے, رعایا پر ظلم اٹھایا انہوں نے, ظلم جور کی انتہا کر دی, اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. سرے سے جب اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے تو جواب دہی کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا, لہذا انہوں نے دل کھول کر عیاشیا کی, دل کھول کر ظلم جور کیے, اور دل کھول کر کے انہوں نے ظلم و استبداد کے ہاتھ پھیلائے. لیکن خدا کے ماننے والے بادشاہوں کو دیکھو, خلفاء کو دیکھو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت امیر معاویہ ہیں, اسی طریقے سے شاہان عالم کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو دیکھو, کتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں لیکن بچیوں کے لیے سیدھے سے کھانا نصیب نہیں ہے, فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے, ایسا کیوں ہے؟ گویا کہ اگر خدا کو نہ مانا جائے تو انسانی زندگی پر اس کا برا اثر مرتب ہوتا ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کر لیا جائے تو انسانی زندگی پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. آدمی قدم پھونک پھونک کر رکھے گا کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو اللہ کے سامنے اس غلط کام کے بارے میں مجھے جواب دہی کرنی ہے, مجھ سے سوال ہوگا, مجھے جواب دینا ہے, لہٰذا وہ قدم پھونک پھونک کر رکھے گا. اور ایک جو خدا کو مانتا ہی نہیں وہ تو اپنی منمانی نہیں کرے گا, جو اس کی سمجھ میں آئے گا وہی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الہاد کا, ناستکتا کا اثر انسانی زندگی پر بہت غلط پڑتا ہے, جبکہ خدا پرستی کا اثر بہت ہی اچھا پڑتا ہے. لہذا کسی بھی نقطۂ نظر کی صحت اور سکم کو پرکھنے کے لیے دیکھا جائے کہ اس نقطۂ نظر کا انسانی زندگی پر اثر کیا مرتب ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں خدا پرستی کا اثر اچھا مرتب ہوتا ہے, الہاد کا برا, لہٰذا الہاد کو چھوڑ دیا جائے, خدا پرستی کو تھام لیا جائے. اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اندھیر ہے, سیلاب آتے ہیں, لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں, ایک بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے, ایک معصوم بچے کی گردن تلوار سے اڑا دی جاتی ہے, کچھ لوگ ہیں جو غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, وبائیں آتی ہیں, بہت سارے لوگ ان وباؤں کا شکار ہو جاتے ہیں, بلائیں پھوٹ پڑتی ہیں, بہت سارے لوگ ان بلاؤں کا لقمہ اجل بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے, اور ایسا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے, نہیں تو ایسا نہ ہوتا. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک جگہ سیلاب آ گیا, میں یہ پوچھتا ہوں کہ ساحل پر تو کنڈلا کے علاوہ بہت سارے شہر ہیں, ساحل پر بسے ہوئے بہت سارے شہر ہیں, تو کنڈلا ہی سمندر کی لہروں کی لپیٹ میں کیوں آیا؟ سوال ہے. اسی طریقے سے تعاون یہ صرف سورت کے اندر ہی کیوں آیا, اس کے اطراف کے اندر ہی کیوں آیا, اور دیگر جگہوں پر یہ بلا کیوں نہیں آئی؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ وبا پھوٹ پڑتی ہے, بہت سارے لوگ ان وباؤں کا شکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں, جبکہ اسی جگہ رہنے والے ان وباؤں کی لپیٹ میں نہیں آتے. ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہے علت و معلول کا ایک سلسلہ ہے, جو کچھ ہوتا ہے ایک منصوبے کے تحت ہوتا ہے. آدمی مرتا ہے اور بہت سارے لوگ ایک ساتھ مار دیے جاتے ہیں, وباؤں کا نزول ہوتا ہے اور ان وباؤں کا شکار ہو کر کے ایک ساتھ لاکھوں آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں, اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ میں نے کبھی بیان کیا ہوگا, اس کو نگاہ میں رکھو. نجران کا ایک 200 سال کا بوڑھا آدمی حضرت امیر معاویہ کے دائرے سلطنت میں آتا ہے, دمشق میں پہنچتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجربات حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا. پتا چلا کہ ایک آدمی 200 سال کا ہے, اور جس نے اپنی زندگی کی 200 بہاریں دیکھی وہ تجربہ بھی زبردست ہوگا, لاؤ بلاؤ اس کو. یہ آدمی لایا جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف, بولتے ہیں یہی کوئی 200 برس, زندگی کی 200 بہاریں دیکھ چکا ہوں. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی زبردست عمر عطا فرمائی, کچھ سوال کروں جواب دیں گے؟ ہاں کیوں نہیں. کہا کہ یہ بتائیے کہ اپنی اس پوری عمر کے اندر 200 سالہ زندگی کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ تو سب سے پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں اور یہاں فٹافٹ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اگر بچے پیدا نہ ہو تو نسل انسانی منقطع ہو جائے, اور لوگ مرے نا تو زمین پر تل رکھنے کی جگہ نہ رہے. سوال حل ہو گیا, وبا کیوں آتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے, ایک مصلحت ہے. آنن فانن بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے, اس کے پیچھے ایک راز ہے, کسی مقصد کے تحت ایسا ہوا ہے, کسی منصوبے کے تحت ایسا ہوا ہے. ہندوستان میں نسبندی کا قانون کیوں جاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اگرچہ یہ قانون ناکام ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ نسل کی حد بندی کی جائے, یہی تو وجہ, تاکہ لوگوں کو ذرا کشادگی کے ساتھ رہنے کا موقع ملے, یہی تو. آبادیاں کنجسٹڈ نہ ہو جائیں, یہ مقاصد تھے نا. اسی طریقے سے وبائیں آتی ہیں اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں, منصوبے کے تحت ایسا ہوتا ہے. ایک معصوم بچے کی کیا خطا تھی کہ ایک آدمی آتا ہے معصوم بچے کی گردن اڑا دیتا ہے؟ وجہ قرآن سے پوچھ لو. حضرت خضر علیہ السلام ساحل پر موجود اس بچے کی گردن کیوں مروڑ دیتے ہیں؟ قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ ہم نے خضر کے دل میں یہ بات ڈالی, الہام کیا کہ اس بچے کی گردن مروڑ دے. ظالم لوگ بچے کی گردن مارتے ہیں, بچوں کو قتل کرتے ہیں, یہاں تو ایک نبی قتل کر رہا ہے, حضرت خضر علیہ السلام قتل کر رہے ہیں. مقصد بیان کیا گیا کہ آگے چل کر کے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. لہذا پہلے ہی سے ختم کر دیا گیا, لہذا بچوں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جائے اس کا بھی ایک منصوبے کے تحت ہوتا ہے معاملہ, اور اسی طریقے سے ایک تقصد کے تحت ہوتا ہے. لہذا دہریوں کی طرف سے جو بھی سوال ہو تھوڑے سے غور کرنے کے بعد اس کی لغویت واضح ہو جاتی ہے. لہذا ملحدین کے جتنے بھی شبہات تھے بڑے بڑے, ہم نے بڑی حد تک ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.